اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتكن وأسرهكن سرحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे अठावीह ऐं उणटीह आयत वरी पढ़ी अथऊं असां पंहिंजी सूरत अहज़ाब जी. हाणे हिन में अॻ में ॻाल्हि करे विया आहियूं अठावीह उणटीह टीह एकटीह चोटीह चोटीह ताईं आयतुनि ताईं पढ़ी छॾियोसीं, पर हिनखे वरी रिवाइज़ था करियूं हिकिड़े ॿिए नमूने सां, ॿिए नुक़्ते नज़र खां, ॿी एंगल खां था ॾिसूं हिनखे. हाणे ॿ आयतूं आहिनि, वरी ॿ आयतूं, हिकु अठावीह उणटीह इहे हिकिड़ो मसइलो ऐं टीह एकटीह ॿियो मसइलो. पहिरियों मसइलो कहिड़ो आहे त पंहिंजो तव्हां तख़ीर चइजे, तख़ीर यानी हज़ूर पाक सलाहु सम्झे अज़वाज मुतहरात खे अल्ला ताला चयो त तव्हां छा था चाहियो, कहिड़ी पसंदि था करियो वधीक ॻाल्हि, दुनिया जी ज़ीनत या अलाह ऐं रसूल ऐं हुन आख़िरत, कहिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे पसंदि आहे उहो चूंड करियो अॼु बसि. उहा चूंड थी ऐं वरी ॿी ॻाल्हि थी त जे भई हाणे त पंहिंजो जेके फहाशी कंदियूं, जेके ग़ैर नाफ़रमान बरदारी कंदियूं उन्हनि जे लाइ हीअ सज़ा, ऐं जेके फ़रमान बरदारी कंदियूं उन्हनि जे लाइ हीअ अजर आहे. ॿिन्ही ॿई कंट्रास्ट आहिनि, पर ॿई जेको आहिनि चारि ई जेके आयतूं आहिनि ॿई मसाला उन्हनि मां हीअ कंडीशनल जेके चइजे शर्तीअ जुमिला आहिनि. त या यो नबी कुल अज़वाजी खे इन कुन थुन न थोरे न, जेकॾहिं तव्हां चाहियो थियूं, जेकॾहिं माना शर्ती आहे कंडीशनल, त जेकॾहिं तव्हां हीअं चाहियो थियूं त पोइ हीअं थींदो, जेकॾहिं तव्हां हीअं चाहियो थियूं त हीअं थींदो. हिन जो मतिलबु इहो कोन त पहिरियों थी वियो हलियो, इन करे ई आयतूं आहियूं, पर इन करे त जेकॾहिं कंदियूं त तव्हां जी मतिलबु ठीकु आहे, तव्हांखे जेकॾहिं पसंदि कंदियूं दुनियादारी ऐं ज़ीनत त तव्हांखे छॾे ॾिबो, ऐं जेकॾहिं तव्हां पसंदि करियूं अलाह ऐं उनजो रसूल ऐं पंहिंजो आख़िरत जो घरु पसंदि कंदियूं त तव्हांखे आख़िरत में अजर ई मिलंदो. उहा ॻाल्हि हिकिड़ी थी कंडीशनल ॼण सेंटेंस थी वियो हलिया ॿई. वरी जेको ॿियो मसइलो थियो त जेकॾहिं तव्हां फहाश मुंहिंजी मुबतला थियो तव्हां मुंहिंजा का बि त उनजे लाइ सज़ा हीअ दफ़ाइन माना ॿीणी आहे. ऐं जेकॾहिं तव्हां अख़्तियार कई पंहिंजी छा चइजे तखवा परहेज़गारी ऐं अलाह ताला जे दीन ते हलियो त पोइ तव्हांजे लाइ अजर जेको आहे सो मरत आहिनि, हू देफ़ आहिनि, हू मरत आहिनि. देफ़ आहिनि माना ॿीणूं वधीक, ऐं मरत आहिनि माना ॿ दफ़ा ॿ भेरा ॿीणो टीणो ॿीणो. हाणे इहा ॻाल्हि ॿिन्ही में कंडीशनल क्लास थिया. हाणे हिन मां तव्हां हिकिड़ी माना या थी कजे, इहो कोन त को रसूल जी अज़वाज मुतहरात हीअ यानी दुनियादारी खे चूंडियो थिए या पंहिंजो हुननि फहाशी एॾां रगबत रखी थिए या हुन को लाड़ो हो का ॻाल्हि अहिड़ी का हुई या कान्हे. इहो हिकिड़ो अलाह ताला शुरू में ॿुधायो त असां तोसां वाइदो कयो आहे जीअं आदम ऐं नूह ऐं पंहिंजे मूस हज़रत इब्राहिम ऐं मूसा ऐं ईसा सां वाइदो कयोसीं, तीअं तोसां असां वाइदो कयो आहे उन ते मुआहिदे से जेको क़ाइमु रहंदो सिदक ते जेको क़ाइमु रहंदो, हिन में इहे ॻाल्हियूं अचनि पियूं हिन सूरत मंझि। हाणे रसूल पाक सलाहु आसम सां ख़ुदि मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो कंडीशनल थिए थो त जेकॾहिं हीउ रसूल पाक सलाहु अबस वतवल्ला पढ़ी आयासीं, उते छींभ थी पंहिंजो तहरीम जे मतिलबु त रसूल पाक सलाहु आसम खे ॿुधायो वियो त छा थो हलाल जेका शइ आहे असां हराम करी पंहिंजे पाण ते उहो बि थी हलियो। पर हाणे सूरत जेका आहे अलहाक, हिन में अलाह ताला फ़रमाए थो त जेकॾहिं ही रसूल पाक सलाहु आसम मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आसम जेकॾहिं मुंहिंजे हुक अहकामनि जे ख़िलाफ़ु जेकॾहिं हीअं करे, जेकॾहिं कंडीशन आहे उहो बि जेकॾहिं हीअं करे आहे त पोइ हुनखे अहिड़ी अहिड़ी सज़ा ॾियां। ॾिसो त उहा आयत था पढ़ूं त केॾी वॾी ॼण त हिकिड़ी वॉर्निंग वारी आहे, तमामु ख़तरनाक क़िस्म जी आयत। हिन सूरत में सूरत अलहाक जेका आहे हिन मंझि पहिरीं अचे पियो त हीअ जेको आहे क़ुर शरीफ़ आहे लथो, इहो मतिलबु त उहो इन हू लक़ौल रसूलन करीम हुमा बेक़ौल शाइरनि कलीलम माथो मिनोन, शाइर जो कौल कोन्हे या ईमान कोन था आणनि, भला बेक़ौल काहिन कलीलम माथ ज़कर उन काहिन जो कौल कोन्हे ऐं घटि सां नसीहत वठनि। तनज़ील में रबुल आलमीन वटां लथल भलाउ तकवल आलैना बादल अकावील, जेकॾहिं हीअ रसूल पाक सलाहु आसम हितां खां ई आयत पढ़ूंदा आयत आहे जेके वलो तकवल अलैना बादल अकावील, ऐं जेकॾहिं रसूल पाक बणाए हा असां ते के ॻाल्हियूं, यानी जेको असां हुनखे हुकुम कयो आहे पंहिंजो, त उनखे छॾे वरी का ॿी ॻाल्हि का करे हा, जीअं हिन सूरत अज़ाब मज़हब चइजो त हुननि जो काफ़रनि जे चए में न अचिजांइ, मतिलबु त चए त लात ऐं मन्नात खे तव्हां इज़त ॾियो त पोइ असां कमु ठही वेंदो हलियो पंहिंजो, लात अदात मतिलबु ॿी का बि ॻाल्हि ठाहे ऐं असां ते हाणे हा जेके रसूल पाक सलाहु आसम मोहम्मद मुसा सलाहु हाणी आयत आहे घणी 44 आयत आहे ऐं 45 आयत आहे ऐं 46 आयत आहे 47 आयत हुन खां पोइ 48 इन हू लतस्कर। हाणे इहे पढ़ूं था, फरमाए थो औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम भलो तकवल अलैना बादल अकाविल, यानी हीअ मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आसम जेकॾहिं असां ते को कूड़ ठाहे हा, कहिड़ी ॻाल्हि असां ते करे हा, के ॻाल्हियूं ठाहे हा, अख़ज़ना मिन हो बिल यमीन, त असीं पकड़ियूं हा हुनखे साॼे हथ खां, यानी झलियूं था जीअं मता वियो आहीं पकिड़े झले हुनखे हथ खां, सुम लकताना मिन हुल वतीन, पोइ असीं हुनजी शहर खे जेका आहे कटियूं हा, अलाह सली सईद मोहम्मद, यानी इहो कोन थो को रसूल पाक सलाहु आसम ईअं कयो ऐं रसूल सलाहु आसम खे ख़तरो थियो शहर जे कटिजण जो, पर हीअ अलाह ताला जे तरफ़ां हिकिड़ी वॉर्निंग जो अचे थो। उमत जेका आहे सा वॉर्निंग तॾहिं ॾिसंदी, जॾहिं रसूल पाक बि हुन में मुस्तस्ना कोन्हे, भई रसूल पाक खे बि हुन तरीक़े ते हलणो आहे जंहिं जेको तरीक़ो अलाह ताला अख़्तियार कयो आहे, त जेकॾहिं हीअ ॻाल्हि असां ते का ठाहे आहे कुकूर असां ते ठाहे आहे त पोइ असां हुनजो साॼे हथ खां पकड़ियूं सां ऐं असां हुनखे कतान सुमल कताना मिनहुल वतीन, पोइ हुनजी शहर खे असां कटियूं हा, फमा मिनकुमिन अहदिन अन हो हाजिज़ीन, पोइ न हुजे हा तव्हां मां को बि हुन खां रोकण वारो, यानी तव्हां जेके हुनजे काफ़र या मुस्लमान ॿई क़िस्म जा, यानी न को अबू सुफ़ियान, न को इकरमा, न को फलाणो, न को ठीरो बचाए सघे हा, न को मुस्लमाननि मज़ा अबू बकर सिद्दीक़ उमर की फलाणो की थी रज़ी अलाह ताला अन्हम, न को उहे बचाए, तव्हां मज़ा को बि बचाए कोन सघे हा, मतिलबु त रसूल पाक सलाहु आसम खे असांजे सख़्तु पकड़ खां। त हीअ ॻाल्हि फमा मिनकुम मिन अहदिम अन हो हाजज़ीन वई नहूल तस्करतुल मुतक़ीन, हीउ क़ुर जेको आहे सो मुतक़िन जे लाइ तस्करो आहे। हाणे इहा ॻाल्हि हिते ॼण हिकिड़ो कंडीशनल सेंटेंस थी हलियो, हुनजो माना इहा कोन त रसूल पाक सलाहु आसम वाक़ई ख़तरो थी हलियो, वाक़ई जेको आहे हुनखे अहिड़ो को ॻाल्हि चई छॾी जेका पंहिंजो रसूल अलाह सुभाणे ताला खे पसंदि न हुई, ऐं हाणे शागिर्द हुनजी कटण वारो हुयो। अच्छा, हीउ हिकिड़ो वॉर्निंग जो कंडीशनल क्लास हुयो। साॻे नमूने सां हीअ जेके आयतूं पढ़ियूं थियूं अलाह अज़ाब जूं 28-29 त तख़ीर कयो, यानी चूंड करियो, कहिड़ी दुनिया था अख़्तियार कयो, हीअ दुनिया था अख़्तियार कयो ज़ीनत, त पोइ तव्हांजे लाइ हीअ आहे तलाक आहे, छॾी ॾींदुसि तव्हांखे, तव्हां वञिजो हलिया। इहो मतिलबु इहो कोन थियो त हुन तलाक ॾेई छॾी रसूल पाक सलाहु सां, इहो मतिलबु त इहा ॻाल्हि सम्झ में। ऐं वरी जेकॾहिं फहाशी में मुबतला तव्हां थींदो 30 आयत ताईं 31 आयत, त उन मज़ा अहिड़े नमूने सां मतिलबु तव्हांखे ॿीणी दया फ़ाइन तव्हांखे सज़ा मिलंदी जेकॾहिं या ॿिनि नमूने सां त इहो इन लिहाज़ खां सम्झणु खपे त हीअ कंडीशनल क्लाज़ आहिनि। अहिड़े नमूने सां अलाह रसूल पाक सलाहु खे अहिड़े क़िस्म जी वॉर्निंग मतिलबु त मिली चुकी आहे सूरत हाक में या ॿियनि हंधि ते केतिरनि ते मतिलबु अहिड़े क़िस्म जा लफ़्ज़ हुन मञा इहा माना न वठिजे त रसूल पाक कीअं कयो या हुनजे अज़वाज मुतहरात जेके आहिनि ॻाल्हियुनि में मतिलबु हिकिड़ी ॻाल्हि या करे सघूं हिते हीअ छो त हीअ आयतूं पहिरीं पढ़ियूं थियूं पर हुनखे वरी हिकिड़े ॿिए एंगल खां वठूं था। ॿी वरी जेका हिन में आयत पाण अॻु में पढ़ीसूं वकर नफ़ी बुयूते कुन न वरी पढ़ीसूं वकर न करन करार वक़्तु कर यानी रहो रही पओ कर न नऊं जेको आहे सो फीमेल गणनि जे मुतलिक़ आहे हिन करे वकर न फी बुयूती कुन तव्हांजे घरनि में रहो हिन जो हज़ूर पाक सासम जे औरतुनि खे अज़वाज मुतहरात खे निसान नबी खे चयो थो वञे ओला तबरज न तबरुजल जाहिलीअ ऐं तबरुज न करियो यानी ॾेखा करे पसंदि करे ॿाहिरि निकिरे माण्हू टिंड फूंक ई करे त माण्हू मूंखे ॾिसनि मतिलबु त इहो हिकु कॉमन में आहे हिते असां वटि बि हिते न्यूज़ीलैंड में औरतूं पंहिंजो ॾिठा अठूं करे निकिरनि थियूं पंहिंजो त असांखे भले ॾिसनि माण्हू पंहिंजो ठड़क ठड़क ठड़क करे जूतो अहिड़ो पाए थियूं जो बसि ठड़क ठड़क ठड़क कंदो ईंदो माण्हू हटी परे थिए माना न त चिपकी न वञे माना हिन माई जे पेरनि जे हेठां मतिलबु त अहिड़े क़िस्म सां हजायूं उघारियूं अधो अधो उघारियूं ॿाहूं उघारियूं टंगूं उघारियूं सीनो उघाड़ो पुठि उघाड़ी पोइ हल मुंहिंजा साईं हाणे लॻो पियो आहे त मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जी सिचुएशन न थिए तबरज जा जाहिलियत जो तबरज वाक़िम न सलाद उन्हनि खे फरमाई त नमाज़ क़ाइमु करियो आथी न ज़कात ज़कात ॾियो वाथे न अलाह रसूल हू ऐं अलाह जी हुनजे रसूल जी इताद करियो इन मां युरीदुल्लाह यूज़ीब अनकुम रिज़ अहल बैत अलाह त इन आयत जो हिसो आयो हे आयत को ॿी का आयत कोन्हे का नई आयत कोन्हे का या कंहिं ख़ासि आहे उन्हनि माण्हुनि जे मुतलिक जंहिं मज़े हिते अॻ में अची पई या निस या अज़वा या अयो हनबी कुल अज़वा जेके उहो जेका अठावीह उणटीह वरी जेको या निसा अन नबी ऐं नबी जो पंहिंजो घर वारियूं औरतूं ऐं हिन मज़े अचनि पियूं इहे ॻाल्हियूं वरी पंहिंजो हिन मज़े या निसानवी लस्तुन कादिम त इहो सिलसिलो सॼो औरतुनि सां उन्हनि सां वास्तो जेके रसूल पाक सलाहु घर वारियूं आहिनि ऐं घर वारी माना हुनजे अज़वाज मुतहरात आहिनि या हुन जूं नियाणियूं आहिनि या हुन जूं माइठाणियूं मिठाणियूं आहिनि या अब्दुल मुतलिब रज़ी अलाह ताला अन हुजो मतिलबु त हुनजे फैमिली मज़ा आहिनि ओकैल जे ख़ानदान मज़ा आहिनि के जाफ़र बिन अबी तालिब जे ख़ानदान मज़ा आहिनि या हज़रत हमज़े जे औलाद मज़ा आहिनि या हज़रत अब्बास जे औलाद मज़ा आहिनि मतिलबु त उन्हनि सभिनी औरतुनि खे ॼण इहो हुकुम थो थी वञे त तव्हां अहिड़े नमूने सां हलो इन मां युरीदुल्लाह यूज़ब अनकुम रिज़ अहल बैत त तव्हां हिते रिज़ जेको आहे नापाकाई जेका आहे सो तव्हां खां हटाए पर नापाकाई कीअं हटंदी सॼी उमत मोहम्मद सलाहु आल वसलम जी नापाकाई अहिड़े नमूने सां हटंदी जंहिंजो ज़िक्र हिन में ॻाल्हियूं जो थिए थो त मतिलबु त तव्हां हिकिड़ो त अलाह खे चूंडींदो ऐं अल दुनियादारी खे छॾींदो हिन मज़ा तव्हांजी पाकाई थींदी ॿियो त फ़हाशी खे छॾींदो ऐं तखवा परहेज़गारी इस्तेमालु कंदो सॼी उमत मोहम्मद सलाहु आल वसलम रसूल पाक सलाहु आल वसलम जी घर वारियूं रसूल पाक सॼूं अज़वाज मुतहरात रसूल पाक जो औलाद रसूल पाक जूं नियाणियूं रसूल पाक जा माठियाणियूं मिठियाणियूं सफ़िया बिनत अब्दुल मुतलिब अञा ज़िंदह हुई अज़ाब जी जंग में हुन हिकिड़े यहूदी खे मारियो लठ खणी हुनजो मतिलबु त हुनजी पुफी हुई हज़रत ज़ैनब बिन जैश पुफीअ जी धीउ हुई मतिलबु त अहिड़े क़िस्म सां ई मतिलबु सभई माठियाणियूं आहिनि रसूल पाक सलाहु आल वसलम जूं मथे अची त इहो कंदो त तबरु छॾींदो ऐं सलात क़ाइमु कंदो ज़कात ॾींदो ऐं अताद कंदो अलाह जी ऐं रसूल जी तॾहिं तव्हांजी पाक जेका रिज़ आहे सो हटंदो ऐं तहार मुतहर तव्हांजा कल्ब जेके आहिनि से पाक थींदा तव्हांजा सीना तव्हांजा पाक थींदा तव्हांजी दिलियूं पाक थींदियूं तव्हांजो फिज़िकल यानी जिस्म जेको आहे सो पाक थींदो मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जी पाकाई जेका थींदी उहा अहिड़े इन नमूने सां थींदी इहो को मैजिक कोन्हे रसूल जो थी वञे हलियो पाकाई थी वञे हली कलमे सां पाकाई थींदी ऐं पंहिंजो अलाह जे तरीक़े ते हलण सां पाकाई थींदी रसूल जे तरीक़े ते हलण सां पाकाई थींदी सलात क़ाइमु रखबी निमाज़ ज़कात हीअ हू हीअ सभु ॻाल्हियूं जॾहिं कबियूं तॾहिं जेको आहे सो पाखाई थींदी हिकिड़ी इहा ॻाल्हि हुन में ॿियो जेका ॻाल्हि अॻु में बि कईसूं थोरे क़िस्म न तरीक़े सां पर पोइ मूं जॾहिं पढ़ी पई हीअ आयतूं मूं ॾिठो त हिन में त सॼो ज़िक्र अज़वाज मुतहरात जो आहे ऐं पंहिंजो ॿियनि घर जे फैमिली वारनि जूं आहिनि ऐं उहो जेका हदीस आहे पंहिंजो हज़रत अली रज़ी अलाह ताला ऐं हज़रत फातिमा रज़ी अलाह ताला अन पंहिंजो हज़रत इमाम हसन ऐं हुसैन रज़ी अलाह ताला अनहम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर वारी हदीस उहा हज़रत उम सलमा रज़ी अलाह ताला अनहा जे हुन सां इब्न कसीर जेको आहे वीह हदीसूं आंदियूं आहिनि हुन में सभिनी जो मतिलबु हासिलु मक़सदु इहो आहे त पंहिंजे फैमिली मथां इहो कोन त ॿी मुंहिंजी फैमिली कोन्हे हुन में इहो बि आहे त हीअ फैमिली आहे हीअ बि फैमिली आहे हीअ फैमिली आहे सभई फैमिली वारा आहिनि त हुननि खे को छॾे कोन ॾिनो रसूल पाक सां भई पंहिंजे नंढनि बचड़ा आहिनि हुननि सां रांदि वेठो करे पोइ हुननि सां उन्हनि जी बि हिकिड़ी आहे हाणे जेको हिन ज़माने में असां वटि जेको आहे सो ज़ारा आला औलाद उन्हनि जो ई आहे हज़रत इमाम हसन ऐं हज़रत इमाम हुसैन हुसैन अल आबदीन ऐं पंहिंजो हसन बिन हसन हसन अल मुसन्ना जो औलाद इमाम हसन जे तरीक़े सां त मतिलबु त इहे औलाद आहिनि रसूल पाक सलाहु जे औलाद मज़ा त इहे अहल बैत आहिनि उन में को शक कोन्हे पर जेकॾहिं चइजे त न इहे रुॻो सिर्फ़ु हज़रत अली जो औलाद हज़रत फातिमा जो औलाद हज़रत इमाम हसन ऐं हज़रत हसन जो औलाद पर इमाम हसन खे बि छॾे था ॾियनि हाणे जेके ॿार इमाम आहिनि ताईं रुॻो ॾिसो था त उन उहे सभई जेके आहिनि से ज़ैनुल आबदीन बाक़ी जेके बचा हेठियां से ज़ैनुल आबदीन रज़ी अलाह ताला हुन जे औलाद मज़ा आहिनि पंहिंजो हज़रत इमाम बाक़र खे हज़रत इमाम साद इमाम जाफ़र सादिक़ी आहे इमाम मूसा काज़िमी आहे इमाम जेके बि मतिलबु अची विया इमाम नक़ी तक़ी इमाम रज़ा इमाम अस्करी इमाम सभई महदी इहे सभई पोइ हज़रत इमाम हसन हुसैन जे औलाद मज़ा इमाम हुसैन हसन जा औलाद केॾांहुं वियो इमाम हसन जो औलाद हुन वक़्तु पंहिंजे इराक में हुया मेसोपोटामिया में पंहिंजे या दमिश्क में हुआ या किथे ॿियनि हंधि हुआ उहो उते मतिलबु त करबला में जी हुन मज़ा कोन शहीद थिया या छा त उहे ओॾां ई रहिया त इमाम हसन मुसन्ना जेको आहे हुनजी मक़बरो आहे पंहिंजे दजला थिए मूं पाण ॾिठो आहे पंहिंजे अखियुनि सां उते वियुसि उते पंहिंजो दुआ घुरी आयुसि अलाह मग़फ़रत करे उन्हनि जी असांजी बि उन्हनि जे सदिके मग़फ़रत करे पर मतिलबु त इहो कोन्हे पर जेके इमाम हिननि पोइ वरी रखिया आहिनि जेके ॿियासीं सभई पोइ वरी इन सिलसिले जा ॿी ॿिया बि आहिनि सभई औलाद बरहाल इहा ॻाल्हि ईअं पोइ उन ते वरी इमाम इब्न पंहिंजो इब्न कसीर जेको आहे उनजी तफ़सील सां आहे त हीअ नस जेका आहे सर यानी क़ुर शरीफ़ जा जेके अल्फाज़ आहिनि उहे अज़वाज मुतहररात जे मुतलिक़ आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हि अचे पई उनखां पोइ सॼी फैमिली जी ॻाल्हि सॼी औरतुनि जी जेके घर वारियूं आहिनि उनजी अचे पई उनखां पोइ मतिलबु अहल बैत यानी इहे बि जेके पंज ई आहिनि पंजतनि जनि खे असां चवंदो अलहमदिल्ला उन्हनि जो बि ज़िक्र आहे मतिलबु त पोइ जेकॾहिं ॿियनि खे छॾे ऐं रुॻो हिकिड़ी ते कंसंट्रेट कबो त बसि उहे ई आहिनि ॿिया न आहिनि त पोइ इहो हिकिड़ो यानी अनजस्ट क़िस्म जो हिकिड़ो तक़सीम थींदी या बेइंसाफ़ी वारी ॻाल्हि थींदी चवणु ऐं उन मज़ा पोइ ख़तरो इहो पैदा थिए थो त बसि पोइ रुॻो पंचन पाक खे जेको आहे सो इज़त ॾियणी आहे ॿियनि खे इज़त कोन्हे ॾियणी ऐं पंहिंजो अज़वाज मुतहररात सां खां जेका नफ़रत वरी पोइ ॿियनि माण्हुनि खे अख़्तियार कई आहे इमाम ख़ुसूसनि मां हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा हज़रत हफ्सा रज़ी अलाह ताला अन्हा जे ख़िलाफ़ु जेके हिननि लफ़्ज़ पोइ कढिया आहिनि उहा तमामु हिकिड़ी ख़तरनाक ॻाल्हि आहे इन करे जॾहिं तव्हां अहिड़ियूं जंहिंजे मुतलिक़ क़ुर शरीफ़ में हेतिरियूं आयतूं हेतिरियूं ॻाल्हियूं हीअ ॻाल्हियूं आयूं हुनजी बरात आई उन्हनि खे तव्हां जेकॾहिं अहिड़े नमूने सां ॾिसंदो त पोइ त हिकिड़ो तमामु ख़तरो आहे तव्हांजे लाइ ईमान जो तुंहिंजो ईमान किथे आहे जॾहिं उन्हनि खे कढी छॾिबो हिन ॻाल्हि मज़ा इन करे इहा ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां ॾिसणु खपे मूंखे इहो हिते अर्ज़ु करिणो हो हाणे उन खां पोइ आउं ई पढ़ां थो बावर्दी रज़ी अलाह ताला पंहिंजे तफ़सीर नुखतवल उयून जो फ़रमाए थो त युसफ़ानकुम रिजस अल अहवा व तबरुज हवा नफ़्स जी जेका ख़्वाहिश आहे उन्हनि खे छॾिणो पवंदो युसफ़ान उहो तव्हां वञा निकिरे तबरुज व युतहरकुम मिन दनस ज़म्ब ऐं तव्हांखे पाक कंदुसि पंहिंजो गुनाह जेके आहिनि से धोई धोअण सां वल मैल इलेहा ऐं गुनाह ॾांहुं रगबत तव्हांजी न थींदी पर ईअं कोन इंसानु हर सभु को जेके अहल बैत थी गुनाह ॾांहुं रगबत कोन थी थिए असां हाणे पाण ॾिसो त जेके पाण खे अहल बैत सॾाइनि था उहे वधीक मुलविस आहिनि बुछड़ाइनि मंझि फ़ाशी मंझि हिन में हुन में जेके मर्द आहिनि वल अलाह पाक पाक पंहिंजो हिफ़ाज़त करे पंहिंजे बीबियुनि सगोरनि खे अलहमदिल्ला पर हाणे सुवालात असां वटि केॾी फ़ाशी आहे मतिलबु त ऐं ख़ुशूसनि जेके मर्द जेके अल अल बैत सॾा आहिनि उन में तमामु वॾी ख़तरो आहे, वॾी डेंजर आहे, तमामु घणी बुछड़ाई आहे। त पर अलाह ताला फरमाए थो ऐं मैल हुननि जो न कनि सो न लाड़ो हुननि जो जेके तखवा परहेज़गारी अख़्तियार कनि था, उहे हिन में लफ़्ज़ अचनि था। परहेज़ तख अख़्तियार कोन कबी, तखवा कोन अख़्तियार कबी, ऐं चइबो आहे अल बैत आहियां हिन करे बसि किनू पाणी जेको आहे बाहि खे विसाईंदो। हाणे हिकिड़ो आर्ग्यूमेंट जेको आहे सो मूं ॿुधो त पोइ साईं अब्दुल पंहिंजो चार साल गुल हसन साहिब जो सहुरो मूंखे इहा ॻाल्हि ॿुधाई, चई किनू कहिड़ो पाणी हुजे पर बाहि विसाईंदो। अलहमदिल्ला दोज़ख़ जी बाहि विसाईंदा पंहिंजो अल बैत, पर हाणे तखवा परहेज़गारी बि करणु हुननि ते फ़र्ज़ु आहे। इहो कोन्हे त तखवा परहेज़गारी कोन कंदा ऐं पोइ पंहिंजो हज़रत जेको इब्राहिम जो पीउ हो या हज़रत नूह अलैहि सलाम जो पुटु हो या नूह अलैहि सलाम जी ज़ाल हुई या लूत अलैहि सलाम जी ज़ाल हुई, त मतिलबु त उहे अल बैत उन्हनि बैत घरनि जा हुआ, पर पोइ उन्हनि खे का हासिलु कोन थी। इन करे उहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु खपे। ऐं ॿी ॻाल्हि फरमाए थो मावर्दी रहमतुल्लाह अलैह, यज़ब अनकुम रिज्स ले ग़ल वल हसद, ग़ल जेका आहे ऐं हसद जेको आहे उहो तव्हांखे मां कढंदुसि। अलाह ताला फरमाए वितहरकुम बितौफ़ीक़ वल हिदायत, तौफ़ीक़ ॾींदुसि तव्हांखे चङाई कम करण जी ऐं हिदायत ॾींदुसि तव्हांखे पंहिंजो। इहो थियो माना हिन जी। ऐं टी माना करे थो मावर्दी रहमतुल्लाह अलैह, त यूसुफ अनकुम रिज्स अल बुख़ल, बुख़ल जेको आहे कंजू साहिब जेका उहा कढी ऐं तमा जेका लालच आहे सा तव्हांजी कढी। वितहरकुम बिसखा वल ईसार, ऐं तव्हां में सखा जवादियत जेका सवा ऐं ईसार क़ुर्बानी जो जज़्बो विझंदुसि। पोइ अल बैत जेके ॾिसो था त सखा वारा आहिनि, ईसार वारा आहिनि ऐं पंहिंजो तौफ़ीक़ आहे उन्हनि खे हिदायत ते आहिनि ऐं अल पंहिंजो हलनि था, त उन्हनि जी वधीक दर्जो आहे ज़ाहिर आहे उन लिहाज़ खां। पर रुगो सॾाइण तव्हां अल बैत आहियां ऐं पोइ वरी पुछड़ा कमु कंदो वठंदो सॼो, पोइ इहो ॻाल्हि जेका सभु ठहे कोन थी। हाणे हिते इहा ॻाल्हि हिते पूरी थी। हुन खां पोइ जेका आयत आई वज़कुरन मां युथलाफ़ी बियूती खुन, ऐं उन यादि करियो उन्हनि आयत ॻाल्हियुनि खे जेको तव्हां वटि पढ़ियो थो वञे, तव्हांजे घरनि में पढ़ियो थो वञे, माना क़ुर जेको तव्हां वटि पढ़ियो थो वञे उहो यादि करियो। यानी सभई अज़वाज मुतहरात पंहिंजो घर वारियूं ऐं ॿियूं जेके नियाणियूं जेको ॿियो जेके बि अल बैत आहिनि, ऐं उहो ज़ाहिर ॻाल्हि वरी पोइ उमत मोहम्मद सॼी ते उहा थींदी। त वज़कुरन मां युथलाफ़ी बियूती खुन, पंहिंजे घरनि मज़ जेकी तव्हां वटि पढ़ियो थो वञे, यानी क़ुर थो पढ़े, मर्द पढ़नि था त तव्हां यादि करे वठो, इहा ॻाल्हि थी। पर असां वटि वीचारा सिंध में मर्द वीचारा पढ़ियल कोन्हनि घणा, त जेको आहे सो 90% मर्द ई पढ़ियल कोन्हनि, छा कयूं। औरतूं जेके आहिनि अञा ई घटि पढ़ियल आहिनि वीचारियूं, छा कनि। पोइ हाणे उन्हनि वटि जेको पढ़नि पर मूं ॾिठो आहे, अलाह मूं ॾिठो आहे त के वीचारियूं औरतूं आहिनि तमामु अनपढ़ियल, पर क़ुर जो लफ़्ज़ु ॿुधनि थियूं त बसि उन्हनि जो सॼो तवजो उन ॾांहुं थो थिए, हालांकि सम्झनि हिकिड़ो लफ़्ज़ु कोन थियूं। इहो अलहमदा हिकिड़ी मुहबत आहे माण्हुनि जे दिलनि मंझि, ॿहराड़ी जा असांजा माण्हू ईअं न सम्झणु घुरिजे, उनखे घटि न सम्झिजे, पर छो जो इल्मु हुननि खे कोन्हे, त हाणे छा कनि। उहे हुनजा मर्द ई कोन्हनि पढ़ियल, हुन जूं ज़ालूं पढ़ियल कोन्हनि, हाणे छा कजे। या हिकिड़ी थी कमज़ोरी थी वई, अलाह ताला बख़्श कंदो। वज़कुन मां युतलाफ़ी बियूती कुन मिन आयात लाइ, जेके आयातूं अलाह ताला जूं पढ़ियूं थियूं वञनि। वरी हिकमा, हिकमत आहे सुनत मोहम्मद सलाहु आल सम्झो आहे, हिकमत आहे विज़डम आहे, हिकमत जी माना, पर विज़डम फ़िक़ जो हासिलु थींदो, यानी अलाह ताला जॾहिं शरह कल्ब कंदो त तौफ़ीक़ ॾींदो ऐं पंहिंजो दीन जी फ़िक़ दीन जो सम्झ जेका असां अलाह ताला ॾींदो उहा तव्हां दीन जी सम्झ तव्हां अख़्तियार कयो। औरतुनि खे बि ॼण हुकुम थो थिए त औरतूं हिन खां ॿाहिरि न आहिनि, मतिलबु उन्हनि खे हुकुम आहे त इहो कोशिशि करियो, तलाश करियो, हासिलु करियो। इन अलाह कान लतीफ़न ख़बीर आहे, बेशक अलाह ताला बारीक बीन आहे ऐं पंहिंजो छा ख़बर रखंदड़ आहे। पोइ हाणे उन खां पोइ हीअ सॼी ॻाल्हि थी अज़वाज मुतहरातीअ मुतल ॻाल्हियूं थियूं, पंहिंजे सॼे घर वारनि जे लाइ ॻाल्हियूं थियूं ऐं अहल बैत जे मुतल ॻाल्हियूं थियूं। हाणे सभिनी इन इहे सभई ऐं मुस्लमान सभु जेके उन्हनि जूं ॾह ख़ुसूसियतूं हाणे अलाह ताला हिते बयानु थो करे हिन आयत में। हीअ आयत आहे पंहिंजो 35 आयत, हिते बि आहे 35। डॉक्टर इरशाद साहबु, इरशाद जो नालो डॉक्टर इसरार डॉक्टर इरशाद जेको इसरार जेको आहे उन चयो त हीअ बि 35 आयत आहे हुन में सूरत नूर में, जेका अलाह नूर समावात वल अर्ध वारी, ऐं हीअ सूरत हीअ आयत जेका आहे सा 35 नंबर आयत आहे। पाण इतफ़ाक़ आहे इहो, या अलाह ताला ॼाणी वाणी रखियो आहे, अलाह खे ख़बर आहे। बरहाल हिन में ॾह ख़ुसूसियतूं आहिनि, उन्हनि जो ज़िक्र हिते करे थो अलाह ताला। इनल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, जेके मर्द आहिनि मुस्लमान, यानी तस्लीम था थियनि अल्लाह ताला जी, सरेंडर था कनि पाण खे, ऐं जेके औरतूं आहिनि सरेंडर करण वारियूं. हिन जो असबाब नज़ूल इहो आहे त जेके आयूं पंहिंजो ख़वातीन उम सलमा बि उन मज़ा हिकिड़ी हुई, ऐं पंहिंजो हज़रत जाफ़र जी घरवारी जेका हुई उहा बि हुई. इहे सभु हब्स में हुआ, पहिरीं हिजरत करे विया हुआ. पोइ जॾहिं ख़ैबर जी फतह थी या कहिड़े वक़्तु ही आया आहिनि मोटी ऐं पंहिंजो सभई, पोइ उम सलमा बि उहो पुछियो रसूल पाक खां या ॿियनि खां, ऐं पंहिंजो हज़रत जाफ़र रज़ी अलाह ताला अन्हु जी घरवारी जेका, मूंखे इहो नालो ज़हन में न आहे, त उहा उन बि पुछियो त या रसूल अलाह, औरतुनि जी ॻाल्हि छो कान्हे का? औरतुनि जी ॻाल्हि ॿियनि हंधि आहे, पर हाणे हुन जीअं आहियूं त चयो रुगो ॻाल्हि सॼी आहे मर्दनि जी. हल जन्नत में रुगो मर्द वेंदा की असीं बि वेंदीसूं? की मर्द अलाह ताला को असांखे बि अजुर ॾींदो या रुगो मर्दनि खे अजुर ॾींदो, कहिड़ी ॻाल्हि आहे? पोइ हिन में अलाह ताला ॿिन्ही जो ॾिसो ॾह यकियूं ॻाल्हियूं आहिनि, जंहिंमें मर्द औरतूं, मर्द औरतूं, मर्द औरतूं, हाणे उन में फीमेल मेल, फीमेल मेल, फीमेल मेल, ॾह दफ़ा, ऐं ॾह ख़ुसूसियतूं आहिनि. ऐं इहे हर हिकु मतिलबु ईअं लाज़मी न आहे त सभु को परफेक्ट माण्हू कोन्हे. सभिनी में जेकॾहिं हीअ हुजनि त अलहमदिल्ला, अलहमदिल्ला, तमामु सुहिणी ॻाल्हि. पर के माण्हू वधीक हीअं पासे, के वधीक हिन पासे, के वधीक हिन पासे, त ॾहनि मज़ा ज़रूरी को के माण्हू हूंदा जे जंहिंमें ॾह ई ख़ुशियतूं कमाल वारियूं हूंदियूं, अलहमदिल्ला अहिड़ा बि हूंदा. पोइ उहे त ज़रूरु कुतुब ऐं अब्दाल ऐं औताद हूंदा, छा हूंदा, वली अलाह हूंदा. पर जेके असां अहिड़ा हेॾा होॾा, त पोइ जेके उन मां का न का ख़ुशियत हिन मज़ा उनमें वॾा वधीक हूंदी, घटि में घटि हिकिड़ी, ॿ, टे, चारि, पंज, छह, सत, जेके बि, पोइ दर्जात उन सां ठहंदा. हाणे पहिरियों आहे तस्लीम थिए अल्लाह ताला जी तरफ़, हिन मुस्लमीन वल मुस्लमात. ॿी ॻाल्हि वल मोमिनीन वल मोमिनात. हाणे मुस्लमान ऐं मोमिन में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? उहो जेका हदीस जिब्राईल अल इस्लाम जी, अलाह ताला जिब्राईल पुछे थो रसूल अल्लाह सलम खां त इस्लाम छा आहे, ईमान छा आहे, ऐं पंहिंजो हू छा आहे, त पोइ उहो उन मज़ जेको अचे थी त इस्लाम ई ॻाल्हि आहे, ईमान ई ॻाल्हि आहे, उन मज़ फ़र्क़ु ख़बर पए थी. उन खां पोइ वल क़ानितीन वल क़ानितात. क़ानितीन मुफ़सर चवंदा जॾहिं क़ानितीन जो लफ़्ज़ क़ानित जो गुनो थियो अचे थो त माना फ़रमान बरदारी जी माना आहे, उन मज़ा निकिरे थी त माना फ़रमान बरदार आहिनि अल्लाह जा. त हाणे फ़रमान बरदारी ॿिन्ही जे लाइ, औरतुनि जे लाइ बि फ़रमान बरदारी आहे, मर्दनि जे लाइ फ़रमान बरदारी आहे. वक़ानितीन वल क़ानितात वसादिक़ीन वसादिक़ात. सादिक़ हिकिड़ो त सच ॻाल्हाइण वारो ऐं मतिलबु उहे, ऐं ॿियो सिदक़ यानी ख़ुलूस सां ऐं पूरा जा पूरा दीन मज़ उदख़ुल फिसल कौफ़, हे माण्हू जेके सिदक आहे यानी पूरा साबित क़दम थी बीहनि, जे तकलीफ़ वारे वक़्तु, ॾुखियाई वारे वक़्तु साबित क़दम थी पंहिंजे ईमान ते, उहे सिदक वारा. हाणे हिन में सिदक जी घणी ॻाल्हि हिन सूरत में आहे त सिदक वारनि जो ईअं थींदो, सिदक वारनि जे मुतालिक़ पुछा थींदी सिदक वारनि जी ॻाल्हि, त ॿ टे दफ़ा हिन में ईंदी हिन में सूरत में. वसाबिरीन वसाबिरात. ऐं सब्र करण वारा मर्द, सब्र करण वारियूं औरतूं, सब्र करणु ॾुखियाई जे वक़्तु, सब्र करणु तकलीफ़ जे वक़्तु, बीमारी जे वक़्तु, सब्र करणु जंग जे वक़्तु, सब्र करणु पंहिंजे जेको लाड़ो थिए बुछराईअ ॾांहुं उन वक़्तु सब्र माण्हू करे, उहे न करे जेको बुछराई जी ॻाल्हि हुजे होॾां न वञे, इहो बि सब्र आहे. त सब्र जूं मुख़्तलिफ़ मानाऊं आहिनि, ॿई सब्र करण वारा औरतूं, सब्र करण वारा मर्द, सब्र करण वारियूं औरतूं. व ख़्वाहिशीन वल ख़्वाहिशात. ऐं ख़ुशू रखण वारा, आज़िज़ी करण वारा, इज़ करण वारा मर्द ऐं इज़ करण वारियूं औरतूं, उनजे मुतलिक़ हिन में ॻाल्हि थी वई. वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात. ऐं सदिके ॾियण वारा मर्द ऐं सदिके ॾियण वारियूं औरतूं, मतिलबु त उहे ॿई ख़ैरु ॾियण वारा या सदिको ॾियण वारा यानी ख़ैरात करण वारा, त सखी जेके ॾियण वारा हुजनि. वल वसाइमीन वसाइमात. ऐं रोज़े रखण वारा मर्द ऐं रोज़े रखण वारियूं औरतूं. रोज़ा हिकिड़ा त उहे फ़र्ज़ आहिनि, उहे त छॾणा कोन्हनि. ॿिया रोज़ा जेके आहिनि से नफ़ली रखी सघजनि था. रसूल पाक सासम रखंदा हुआ पंहिंजो सूमर ऐं छा ख़मीस जे ॾींहं ते, या 13, 14, 15 ते, या पहिरीं तारीख़ ते, या अहिड़े नमूने सां मुख़्तलिफ़ ॾींहनि ते रसूल पाक सासम रखंदा हुआ. पर माण्हू रखनि था, के घणा के रखनि था, के कोन रखनि. वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहम वल हाफ़िज़ात. ऐं पंहिंजे हुनजी हिफ़ाज़त करणु पंहिंजे शर्मगाह जी पंहिंजे इस्मत जी मर्दनि जे मुतलिक़ बि औरत जे मुतलिक़ बि इहा ॻाल्हि अची वई व ज़ाकिरीन अलाह कसीरनि व ज़ाकिरत ऐं कसर सां कसरत सां अलाह ताला जो ज़िक्र करणु अलाह ताला जी इबादत करणु अलाह ताला जो हमद करणु तस्बीह करणु निमाज़ मतिलबु अची वई ज़िक्र मंझि ऐं ॿियो जेको ज़िक्र कजे थो क़ुर शरीफ़ पढ़जे थो उहो बि ज़िक्र आहे ऐं जेको अलाह जा नाला वठजनि था उहे तस्बीह कजे थी उहा बि तस्बीह तहमीद तमजीद जे सभई तहलील तहलील आहे ला इलाह इलल्लाह ला इलाह इलल्लाह ला इलाह इलल्लाह मुहम्मद रसूल जो तहलील आहे तमजीद अलाह ताला जी हमद ॻाल्हि आहे त हमीद उहे साॻी ॻाल्हि आहे ऐं पंहिंजो तस्बीह सुभान अलाह सुभान अलाह सुभान अलाह तकबीर अलाह अकबर अलाह अकबर अलाह अकबर इहे सभई ॼण ज़िक्र जा तरीक़ा आहिनि कसीरनि व ज़ाकिर घणो ज़िक्र करण वारा अलहमदिल्ला खे माण्हू आहिनि धरती ते बि असां बि ॾिठा आहिनि जेके ज़िक्र करण वारा सॼो ॾींहुं ज़िक्र वठा कनि अलाह ताला जो अहिड़े नमूने आहिनि अदलाह अलाह ताला तयारु करे रखियो आहे हुनजे लाइ छा मग़फ़रतनि व अजरनि अज़ीम आहे हुन लाइ मग़फ़रत अलाह ताला तयारु करे रखी आहे ऐं वॾो अजर अज़ीम तयारु करे रखियो आहे हुननि जे लाइ हाणे हिते असीं वक़फ़ो करियूं था अलाह मग़फ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सवातुल मुस्तक़ीम सवातुल्लज़ीन अनाम तलीम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم